mapana uwaga hakikosi mwisho. Oh, mwisho. Yanini kurumbana kukicha bila suluhisho. Oh, oh. Wenda kisichoridhiki, akilikisa ya nini tutoa nero. Nimepungukiwa kipi, unanaishi, sinachajibalaro. Oh, na ule utwanda mapenzi kushinda na mina wewe. Ili uvumilia na sijaona tamaa. Sio kama siwezi kupata liye zaidi ya wewe. Ila hii dunia na najichunga sana. Tena nandika huu wimbo, sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo, kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo, usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo, kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nishachoka, ni kukicha vigebe. Nishachoka, dharau maneno. Nishachoka, umasimango. Nishachoka, wacha kweli ni kwambie. Nimechoka na kila donda lina historia. Madhara ya moto majibu. Mangapi niliyavumilia hadi nikakonda kwa wivu. Kidogo cha jasho langu ulikidharau na kukinyanyasa. Utu thamani yangu ukasahau kisa anasa. Tafadhali mimi nishakuzoea. Dharau mama yangu waje kukosea. Uwaga navuta taswira ule utumwa wa penzi lako. Paka rajona tahira kuyahifadhi mabaya yako. Mchinginga fegi una matilapa nikapenda. Upepo kwenye begi au majina niyatenda. Tena nandika huu wimbo, sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo, kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo, usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo, kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Yeah, yeah, yeah, yeah. Nishachoka na wewe.